संस्कृति का सीधा संबंध संस्कृत से है। संस्कृत से संस्कार बनते हैं और संस्कार हमें सुशील और सौम्य बनाते हैं। सौम्यता से सुंदर भाषा की उत्पत्ति होती है। यही सुंदर भाषा सुभाषित है। सुभाषित का अर्थ है अच्छी तरह से कही गई बात। सुभाषित में व्यक्त किया गया सत्य इतनी गहराई से, इतने अर्थपूर्ण ढंग से कहा जाता है कि वो मर्मस्पर्शी हो जाता है और हमारे अनुभव के साथ संलग्न हो जाता है। थोड़े शब्दों में बहुत अधिक व्यक्त करने की सुभाषित की शक्ति का भी जवाब नहीं। मानो अंजलि में सागर समाया हो। सुभाषितों में हमारे पूर्वजों के ज्ञान का, अनुभव का संचय है। सुभाषित पथ प्रदर्शक दीपक की भांति है। जीवन के मूल्य, मनुष्य स्वभाव, मानव जीवन से जुड़ी घटनाएं, इन सब को सुभाषित सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। सुभाषित में उपदेश हमेशा अंतर्गत होता है, लेकिन उपदेश का भार प्रतीत नहीं होता। सुंदर काव्य रचना में सन्निहित उपदेश का भाव न देने वाले को महसूस होता है, न लेने वाले को। फिर भी एक बात स्पष्ट है, सुभाषित पढ़ने या सुनने के बाद मनुष्य विवेकशील और संयमशील अवश्य बन जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार। माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव। आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही बंधु हैं, सखा भी आप ही हैं, आप ही विद्या हैं, द्रव्य भी आप हैं, हे देवादिदेव आप ही मेरे सर्वस्व हैं। सत्य है ये भारत भूमि हमारी माँ है, जिसके मातृत्व की रश्मियों में छिपा है हमारा दर्शन। समाहित है धर्मों की अनेकता, समृद्धि और प्रगति। इसी से हमने पाया जीवन का अनंत सुख। मेरा ज्ञान और मेरी शक्ति मेरे देश के विकास में काम आए। मेरी मातृभूमि पल पल विकसित हो, वैभव युक्त हो, संपन्न हो और अजेय हो, ऐसी मेरी मनोकामना। चंद्रम शीतलम लोके चंद्रादपि चंद्रचंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगति। पृथ्वी पर चंदन शीतल है और चंदन से अधिक चंद्र शीतल है, परंतु संत जनों की संगति चंदन और चंद्रमा दोनों से सर्वाधिक शीतल है। नर का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवे पाप का मूल लोभ, व्याधि का मूल रस और दुख का मूल स्नेह है। अतः सुख के लिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण का जन्म होता है, पूर्ण में से पूर्ण देने के बाद पूर्ण ही बचता है। जिस धन की चोरी चोर नहीं कर सकता, जिस धन के ऊपर राजा कर नहीं ले सकता, जिसमें भाई हिस्सा नहीं मांग सकता, जो भार रूप नहीं है और जो धन व्यय करने पर भी नित्य बढ़ता रहता है, ऐसा विद्याधन सर्व धन में श्रेष्ठ है। लोभात् क्रोध प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभ पापस्य कारणम्। लोभ से क्रोध का जन्म होता है, लोभ से ही काम उत्पन्न होता है, मोह और नाश का जन्म भी लोभ से ही होता है। अतः लोभ ही पाप का मूल है। य या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा जो चंद्र या बर्फ के हार के समान गौर वर्ण है, जिसने सफेद वस्त्र पहने हैं, जिसके हाथ वीणा के सुंदर दंड से सुशोभित है, सफेद कमल जिसका आसन है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देव हमेशा जिसकी स्तुति करते हैं, जो समस्त अज्ञान और जड़ता को नाश करने वाली है, वो देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे। स्तुति कथा से भी मैं अज्ञान हूं। तेरा स्वरूप, तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। केवल मैं इतना जानता हूं कि तेरा शरण क्लेश हरण है। धनं शीलं हि योगिनां। जनों के लिए भक्ति ही धन है, योगियों के लिए योग ही धन है, पंडितों के लिए विद्या धन है, और स्त्रियों के लिए शील ही सच्चा धन है। न विद्या न तपो न दानम् ज्ञानम् न शीलम् न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं, वो मनुष्य इस मृत्यु लोक पर भार रूप होकर मनुष्य के रूप में पशु है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तम् धनम् विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरुणा गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसुपूजिता न तु धनम् विद्या विहीन पशु। विद्या मनुष्य का सही स्वरूप है, वो अदृश्य गुप्त धन है। विद्या सुखदा है, यशदा है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश में विद्या बंधुजन समान है। विद्या परम दिव्य तत्व है। राजाओं में धन का नहीं बल्कि विद्या का आदर होता है। अतः विद्या विहीन मनुष्य पशु समान है। स्वर अर्थात कूक कोकिला की शोभा है। सतीत्व अर्थात पातिवृत्य नारी की शोभा है। कुरूप जनों के लिए विद्या ही शोभा है और तपस्वियों के लिए क्षमा ही शोभा है। काम क्रोध लोभ मोह। देहे तिष्ठन्ति तस्कराः हरन्ति ज्ञानरत्नानि तस्माद् जागृहि जागृहि। काम क्रोध लोभ और मोह ये तन में प्रविष्ट तस्कर हैं। ये हमारे ज्ञान रूपी रत्नों का हरण करते हैं, अतः इनसे जागृत रहिए। जगत में आयुष्य धन यौवन पुत्र और स्त्री सभी अस्थिर है, केवल धर्म ही स्थिर है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैन्यं च अन्ते साधु समागमः। गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है, कल्प तरु दरिद्रता का नाश करता है, किंतु साधु समागम पाप ताप और दरिद्रता तीनों का हरण करता है। जिनकी लक्ष्मी दान के लिए है, विद्या सत्कार्यों के लिए है, जिनका चिंतन परम तत्व के अनुभव के लिए है और वाणी अन्य के उपकार के लिए है, वैसे मनुष्य त्रिलोक के तिलक स्वरूप हैं और सदा वंदनीय हैं। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्तुत्यमसमो स्वायं नावसीदति। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है, जो उसके भीतर सन्निहित है। पुरुषार्थ के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है जो मनुष्य को दुखी नहीं करता। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, शान्तिश्चिरं कस्माद्भयं योगिनः धैर्य जिसका पिता है, क्षमा माता है, स्थिर शांति जिसकी नित्य गृहिणी है, सत्य जिसका पुत्र है, दया भगिनी है, मन का संयम बंधु है, जिसकी शैया भूमि तल है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, और ज्ञान रूप अमृत ही जिसका भोजन है, इस तरह का जिसका परिवार है, ऐसे योगी जनों को किसी का भी डर नहीं होता। जगन्मातर्मातः तव चरण सेवा रचिता नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान जगन माता, मैंने कभी तेरे चरणों की सेवा नहीं की, कभी दान नहीं दिया, मेरे मन में कभी भी प्रभु प्रीत नहीं जागी। फिर भी हे अम्बा मैया, तुम मुझ पर अपना स्नेह बरसाती हो। सच है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। तद चाभानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परम् जाने मात त्वदनुशरणम् क्लेशहरणम् मैं न मंत्र जानता हूं न तंत्र जानता हूं, आह्वान ध्यान और स्तुति कथा से भी मैं अज्ञान हूं। तेरा स्वरूप तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। केवल मैं इतना जानता हूं कि तेरा शरण क्लेश हरण है। भद्रा